بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقزام كتك إيمان wanafunzi wenzangu, mashikhe zangu, kama mliotoka tangazo kwamba kuna ndugu zetu, walimu wetu wamekuja kutoka katika markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah iliyopo Pongwe mjini Tanga kwa ajili ya kutufanyia ziara, na ziara yenyewe sio labda kuwapitisha au kuwatembeza katika baadhi ya maeneo ya mji wetu, bali katika ziara yao ni ziara ya kielimu, kuja kutukumbusha, kutunasihi na kutuelekeza mambo yanayohusu dini yetu ya Kiislamu, hasa hasa katika yale ambayo yanayojiri katika zama zetu ambazo tuzo nazo. Kwa mimi nimetakiwa nike hapa kwa ajili ya kumkaribisha ndugu yetu Sheikh wetu Abu Halima Arafat hafidhahullahu ta'ala anhu, kwamba aje kutupa yale ambayo amejiandaa, na tumombe Allah tabaraka wa taala ampe taufiki ya yale ambayo aliyoyalenga kutufikishia sisi wanafunzi, basi ayafikishe kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala atavomtilia taufiki. Kwa bila ya kuongeza maneno mengi, kila mmoja ana hamu ya kusikiliza maudhui na mada, basi Abu Halima tafadhali.